عمل پیدا ہونا چاہیے، اور غلط کار لوگوں کا ساتھ بالکل نہیں دینا چاہیے، اور خائن لوگوں کی طرف داری بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ یہ باتیں سمجھائی ہیں ان آیات کے اندر۔ ارشاد ہوتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب، ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف کتاب، کتاب سے مراد قرآن کریم، بالحق حق کے ساتھ، اس کا اترنا، اس کے اصول ضوابط، اس کا آنا، تمام چیزیں برحق ہیں، اور اس کو اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس چیز کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے۔ ارا کا یہ رویت سے مراد ہے جو اللہ نے آپ کو سمجھائی ہے، جو آپ کو حکم دیا ہے، جو آپ پر وحی نازل کی ہے، اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں، اور نہ ہوں آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے۔ آئے جسے منافق تھے، انہوں نے ایسا ماحول پیدا کیا، ایسی بات کی، جتھا لے گئے، بڑے بڑے چودھریوں کو لے گئے کہ وہ جا کر سفارش کریں۔ فرمایا ہرگز خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ جھگڑا کرنے والے نہ بنیں۔ اور اس سلسلے میں جو کوتاہی ہوئی یا ظاہری حالات کو دیکھ کر آپ نے بھی یہ خیال کر لیا کہ بے گناہ آدمیوں پر یہ الزام لگ رہا ہے، واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش اور معافی مانگی، اور ایمان والوں کو بھی یہ بات سمجھا دی گئی کہ اگر اس قسم کی کوتاہی ہو جائے، بے کسی کی روح رعایت ہو جائے یا طرفداری ہو جائے اور اس بات کھل جائے، حقیقت واضح ہو جائے، تو مومنوں کا فرض ہے کہ وہ خدا سے معافی مانگے اور اس میں ذرا بھی تامل نہ کریں، کیونکہ انصاف کے خلاف ہوتی ہے۔ اللہ نے کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں، اس میں روح رعایت کا کوئی قانون نہیں، طرفداری کا، جنبہ داری کا، کسی فیملی کا، خاندان کا، کسی جماعت کا خیال یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں حق اور صداقت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بما اراک اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان۔ ولا تجادل، اور آپ نہ جھگڑا کریں ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں کو۔ یہ جو آدمی بھی گناہ کر رہے، چوری کرتا ہے، یہ اپنے نفس کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، اس کا وبال تو اس پر پڑے گا، بعض پرس ہوگی۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ جو خیانت کرنے والا ہو، دغا باز اور گناہگار ہو، مجرم ہو، ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو عدل کرنے والے اور اطاعت کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ لوگ تو خائن ہیں، خیانت کرتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں اور گناہ کے مرتکب ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر دیکھو کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپ کر یہ باتیں کرتے ہیں، نقب لگا دیا، چوری کر لی، اس کے علاوہ پھر میٹنگ وغیرہ کر لی، اور یہ لوگوں سے نہیں شرماتے، اللہ سے نہیں شرماتے، لوگوں سے چھپتے ہیں اور شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ خدا تو ان کے ساتھ ہی ہے، خدا جانتا ہے جو بھی یہ کام کرتے ہیں، جس حالت میں ہیں اور جس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، جو مشورہ کر رہے ہیں، خدا تو موجود ہے، وہ حاضر ناظر ہے۔ اذ یبیتون، جبکہ یہ رات کے وقت مشورہ کرتے ہیں ایسی چیز کا جو اللہ کو پسند نہیں، ایک تو چوری کی، اور پھر یہ ہے کہ اتہام بے گناہ لوگوں پر رکھنا اور اپنے آپ بچنے کی کوشش کرنا اور میٹنگیں کرنی کہ کس تدبیر سے ہم بچ جائیں اور ہماری کلی نہ کھلے، لوگوں کے سامنے بدنامی نہ ہو۔ فرمایا جب کہ وہ مشورے کرتے ہیں رات کو ایسی بات کا کہ اللہ تعالیٰ جس پر راضی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو جو کچھ بھی یہ کام کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا، وہ تو محیط کل ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ظاہر کر دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس موقع پر وہی نازل فرمائی، پورے دو رکوع نازل کیے، ساری باتیں کھول کر رکھ دی، اور ادھر مسلمانوں کو تنبیہ کی جو بعض برادری کی وجہ سے یا خاندان کی وجہ سے طرفداری کر رہے تھے کہ ہمارے خاندان کا آدمی بدنام ہو رہا ہے، لہذا اس کی سفارش کرنے کے لیے چلے گئے، تو ہاں ہاں حرف تنبیہ ہے، سنو، آولائے اے لوگو تم جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی، یہ تنبیہ فرمائی اللہ تعالیٰ ان منافقوں کی طرف سے، ان خائنوں کی طرف سے، دغا بازوں، مجرموں، پاپیوں، گناہگاروں کی طرف سے تم لوگ جھگڑا کرتے ہو دنیا کی زندگی میں، تاکہ ان کی برات اور ان کا مجرم نہ ہونا ثابت ہو سکے. تو فرمایا کہ پھر اللہ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا قیامت والے دن، جب ساری باتیں کھلے گی اور ساری حقیقت تبلا سرائے، وہاں تو راز بھی کھول کر رکھ دیے جائیں گے، تو وہاں کون جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے، یا کون وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیرسٹر ایٹ لا بن کر کے آئے گا، وکیل بن کر آئے گا، ایڈوکیٹ بن کر آئے گا جھگڑا کرنے کے لیے. بدلاؤ جب ساری باتیں کھولی جائیں گی. یہ تنبیہ کی جا رہی ہے آل ایمان کو کہ آئندہ کے لیے خبردار رہیں اور ایسے سازشی اور دغاباز لوگوں کی بالکل طرفداری نہ کریں، چاہے وہ خاندان کے لوگ ہوں، فیملی کے لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ تنبیہ فرمائی. اور اگلی آیتوں میں اس بات کا جرم کہ گناہ کوئی کرے اور دوسرے کے سر پر ڈالے، یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کے بارے میں ارشاد. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما ومن یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسه وکان اللہ علیما حکیما ومن یکسب خطیئة او اثما ثم یرمی به بریئا فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا. ولولا فضل اللہ علیک ورحمته لہمت طائفة منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ومن يعمل سوءا جو شخص کرے گا اپنی برائی یا ظلم کرے گا اپنی جان پر، پھر وہ بخشش طلب کرے اللہ تعالیٰ سے تو پائے گا اللہ تعالیٰ کو بخشش کرنے والا اور مہربان. اور جو شخص کمائے گا گناہ، اس بے شک کمائے گا وہ اپنی جان پر، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. ومن یکسب خطیئتا، اور جو شخص کرے گا کوئی خطا اور اسمن یا گناہ، ثم یرمی بھی پھر وہ لگائے گا اس کو کسی بری شخص پر، بس بے شک اس نے اٹھایا بہتان اور صریح گناہ. اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا آپ پر اور اس کی رحمت، تو البتہ ارادہ کیا تھا گروہ نے ان میں سے کہ ان یضلوا کا، کہ آپ کو بہکا دیں، اور نہیں وہ بہکاتے مگر اپنی جانوں کو، اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے تجھ کو من شین کسی قسم کا. اور اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت، وعلمک، اور سکھلایا ہے آپ کو وہ جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہے. منافقین کی مذمت کا یہ ذکر تھا، اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی کارگزاری کا ذکر کیا. جرم خود کرتے ہیں اور پھر بری اور بے گناہ لوگوں پر اس کا اتہام لگاتے ہیں، چوری خود کی اور دو آدمی بے گناہ اس کے اندر انہوں نے ملوث کر دیے منافقوں نے، ایک یہودی اور ایک مسلمان. تو یہ پھر یہ ہے کہ اپنے آدمی کو بری قرار دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس سفارش لے کر گئے، جتھا لے کر کے گئے، تاکہ وہ سارے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس مجرم کی برات کا ذکر کریں اور اس کی خفت نہ ہونے پائے. ظاہری حالات کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسا ہی خیال کیا، لیکن جو صورت حال واقعہ کے اندر تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے آگاہ کر دیا اور منافقوں کی سخت مذمت بیان فرمائی، اور بے گناہ لوگوں کے بارے میں جو بدگمانی ہو رہی تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اور پھر ایسے مجرموں کی طرفداری کرنے سے منع فرما دیا اللہ تعالیٰ نے. ایسے جو تو ان لوگوں کی کسی طرح بھی طرفداری نہیں کرنی چاہیے، ورنہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت والے دن محفوظ ہوگا. آج اگر ان کی طرفداری کرے گا تو کل کون ان کا طرفدار ہوگا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اس سلسلے میں جو ان منافقوں نے جو یہ کام کیا تھا کہ گناہ خود کیا اور پھر اس کا الزام دوسرے بے گناہوں پر لگا دیا، تو اس سلسلے میں اگر ان کے اندر انصاف کی بات ہوتی تو یہ اپنے گناہ کو سمجھتے اور اس سے معافی مانگتے. گناہ اور زیادتی کا علاج صرف یہی ہے کہ انسان اس کی تلافی کرے، توبہ کرے، استغفار کرے اور خدا سے معافی مانگے. تو یہی صورت ہے انسان کے لیے گناہ سے بچنے کی، اور اگر اس کا ارتکاب ہوا ہے تو اس کو بخشوانے کی صورت یہی ہے کہ انسان توبہ کرے اور معافی مانگے. لیکن یہاں صورتحال اس سے مختلف واقع ہوئی. جس منافق نے چوری کی تھی اور بے گناہ لوگوں کو متہم کیا تھا وہ ظالم انسان تھا، وہ بھاگ گیا یہاں سے. ظاہری طور پر بھی جو کلمہ گو ہونے کے باوجود وہ مرتد ہو کر مشرکوں سے جا ملا، بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرتا، معافی مانگتا، استغفار کرتا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو معافی مل جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ صورت بیان فرمائی ہے، من یعمل سوءا، جو شخص کرے گا برائی، او یظلم نفسہ، یا اپنے اوپر زیادتی کرے گا. سوء کا معنی بھی برائی گناہ ہی ہوتا ہے، اور نفس پر زیادتی کرنی، ظلم کرنا، یہ بھی گناہ ہے. لیکن سوء سے مراد یہاں وہ گناہ ہوگا کہ جو متعدی ہوتا ہے، مثلا دوسرے پر تہمت لگا دی. اور ظلم وہ ہے کہ جس کا وبال اپنے اوپر ہی پڑتا ہے. بعض گناہ ایسے ہیں کہ وہ متعدی ہوتے ہیں، انفیکٹ ہوتا ہے ان کا، دوسرے پر اس کا اثر پڑتا ہے. تو یہ سوء کے اندر آ گئے. اور اپنے اوپر زیادتی، یعنی ایسا گناہ کہ جس کا وبال دوسرے پر نہیں پڑتا، خود اپنی ذات پر پڑتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ خود گناہ کا ارتکاب کیا اور کسی پر اتہام لگا دیا، یا ایسا گناہ کیا کہ جو دوسرے پر زیادتی، مثلا کسی کو مار ڈالا، کسی کا بازو توڑ دیا، اور کسی کا مال چرا لیا، کسی کی بے آبروئی کر لی، کسی پر اتہام لگا دی یا تہمت لگا دی، یہ تمام سوء کے اندر آ گئے. اور نفس پر زیادتی یہ ہے کہ فرض کرو جو انسان کے ذمے فرائض تھے اس کو ادا نہیں کیا، مثلا نماز نہیں پڑھی انسان نے، روزہ فرض تھا وہ نہیں رکھا، اس کا وبال خود انسان کی ذات پر پڑے گا. اور پہلی صورت میں گناہ متعدی ہے، دوسرا بھی اس کے اندر ملوث ہوتا ہے، اس پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. فرمایا جو صورت بھی ہو، گناہ متعدی ہو یا ایسا ہو کہ جس کا اپنے نفس تک ہی اس کا وبال رہتا ہے، ہر صورت میں جو آدمی ایسا گناہ کرے گا اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہو. گناہ سے اسی شکل میں انسان پاک ہو سکتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگے. جون سی صورت بھی ہو گناہ کی، ہر صورت میں اس سے پاک ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان معافی مانگ لے، استغفار کر لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر لے. کیونکہ توبہ تو زندگی کے اندر ہر گناہ سے ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑا ہو، شرک ہو، کفر ہو، اس سے بھی انسان تائب ہو جائے. البتہ حقوق العباد میں اتنی شرط ہوتی ہے کہ وہاں اصلاح کی قید بھی لگی ہوئی ہے قرآن میں دوسری جگہ. انسان تائب ہو جائے لیکن اصلاحہ کا لفظ بھی آیا ہے، اصلاح کی صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ اس کا حق، جس شخص کا حق طلب کیا ہے اس کو ادا کرے، یا اس سے پھر اپنے آپ کو آزاد کر دے، اس سے معافی مانگ لے، وہ اگر آزاد کر دے تو پھر بھی انسان کے لیے یہ معافی کا قانون ہے. تو بہرحال گناہ سے پاک ہونے کا اللہ تعالیٰ نے یہی سلسلہ بیان فرمایا کہ انسان متعدی گناہ کرتا ہے یا لازمی گناہ کرتا ہے، ہر صورت میں اگر پھر خدا سے بخشش طلب کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کو بخشش کرنے والا اور مہربان پائے گا انسان. التوبۃ معروضۃ، توبہ انسان کی مقبول ہوتی ہے، معلوم یو غرغر، جب تک کہ انسان پر غرغرے کی حالت طاری نہ ہو جائے، جبکہ جان انسان کے جسم سے نکلنے لگتی ہے اور عالم غیب کا پردہ اٹھ جاتا ہے، فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، برزخ کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، تو اس وقت پھر توبہ مقبول نہیں ہوتی. اس سے پہلے ہر صورت میں جو انسان توبہ کرتا ہے، خواہ بیماری کی حالت میں ہو، تندرستی کی حالت میں ہو، ہر حالت کے اندر توبہ قبول ہوتی ہے. تو فرمایا وَمَنْ يَكْسِبِ اِثْمًا، جو آدمی کمائے گا گناہ، یقیناً اس کو اپنے نفس پر ہی کمائے گا. قصداً جو آدمی برائی کرتا ہے اس کا وبال اس کی ذات پر ہی پڑے گا. گناہ کا وبال انسان کی ذات پر، اس کی جان پر پڑتا ہے، وہ محفوظ ہوگا، پکڑا جائے گا. اور خدا تعالیٰ علیم ہے، سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے، کہ جس شخص نے اپنے قصد اور ارادے کے ساتھ گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا بھی اور اس کے گناہ کا مرتبہ بھی اور جتنی سزا کا مستحق ہے وہ سب چیزوں کو جانتا ہے، اس کے علم میں. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً، جس شخص نے کوئی خطا کی یا گناہ کیا. خطا سے مراد یہ ہے کہ بغیر قصد کے غلطی سے کوئی انسان سے غلطی ہو گئی، یا جیسا صغیرہ گناہ ہوتا ہے، یعنی خطا کے اندر وہ ہے، اور اسم میں مراد بڑا گناہ ہے، کبیرہ، یا قصد اور ارادے کے ساتھ انسان گناہ کرتا ہے. تو جو انسان اپنے قصد اور ارادے کے ساتھ کرتا ہے نیکی یا بدی، اسی کا اثر ہوا کرتا ہے. تو فرمایا کہ جو آدمی کوئی خطا کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے، چھوٹی غلطی کرتا ہے یا بڑا گناہ کرتا ہے، بغیر ارادے کے اس سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، یا قصد اور ارادے کے ساتھ اس نے اس چیز کو کیا ہے، یا صغیرہ گناہ اس سے سرزد ہوا ہے، یا کبیرہ گناہ بڑے جرائم میں سے کوئی گناہ اس سے سرزد ہوا ہے، اور پھر یر میں بھی برین تومت لگاتا ہے اس کی کسی بری آدمی کو، چھوٹا یا بڑا گناہ کیا تو اس نے ہے اور تہمت دوسرے پر لگاتا ہے، جیسا یہاں اس منافق نے چوری تو خود کی تھی اور ایک نیک مسلمان کو کا نام لے کر کہا کہ اس نے یہ کام کیا، یا ایک بے گناہ یہودی کا جس کے گھر میں امانت رکھ کر پھر وہ انکار کر گیا، اسی نے کیا ہوگا. تو جو شخص بھی ایسا کرے گا کہ خطا کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے، پھر کسی بے گناہ بری آدمی پر تہمت اور الزام لگاتا ہے، فقد احتملا، بے شک اس اٹھایا اس شخص نے بہتان، بہت بڑا افتراء اور بہتان، کسی پر ڈال دینا، بے گناہ کو ملوث کر دینا، یہ بہتان ہے، یہ بڑا افتراء ہے اور کھلا گناہ ہے. چھوٹا گناہ کیا لیکن کسی دوسرے بے گناہ پر ڈال دیا، اس کو ملزم گردانا، اس پر اتہام لگا دیا، تو یہ بہت بڑا بہتان ہے، افتراء ہے اور سری گناہ ہے اللہ کے نزدیک. یہاں ان لوگوں کی یہ خرابی بھی اللہ تعالی نے ظاہر کر دی اور مسلمانوں کو خبردار کر دیا کہ دیکھو، کسی کے ذمے گناہ خود کرنا اور کسی کے ذمے ڈالنا، تہمت لگانی، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہتان ہے. یہ جو آدمی ایسا کرے گا وہ بہتان اٹھانے والا ہوگا، بڑا طوفان کھڑا کرنے والا ہوگا، بڑا مجرم ہوگا اللہ کے نزدیک جو ایسی کارگزاری کرتا ہے. ان منافقوں کی مذمت ہوگی اور مسلمانوں کو خبردار کر دیا گیا کہ اس قسم کی کاروائی وہ بالکل نہ کریں. اور ساتھ ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برات کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ آپ کو بھی اپنا طرفدار بنا لیں، چنانچہ ظاہری حالات کے اندر ایسا ہی نظر آ رہا تھا کہ آپ نے بھی ان کی تائید کی، جب کئی آدمی جا کر آپ کے سامنے یہ کہنے لگے کہ ہمارا آدمی بے گناہ، اس کو خام خواہ قتادہ اور اس کے چچا رفا ان کو گنہگار بتا رہے ہیں، ان پر شبہ کر رہے ہیں، ہمارے آدمی تو ایسے نہیں ہیں. تو ظاہری حالات کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ امکان ہو سکتا تھا کہ ایسا ہی خیال کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صورت حال کو واضح فرما دیا، وہی نازل کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس غلطی سے بچا لیا اور اپنے پیغمبر کی قسمت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اسی طرح محفوظ رکھتا ہے. اگر ظاہری حالات کے مطابق کسی وقت وحی نہ آئے، وحی نازل نہ ہو اور اللہ کا پیغمبر کسی ظاہری قرینے کو دیکھ کر یا دلیل کو دیکھ کر کوئی رائے قائم کر لے یا کوئی حکم جاری کر دے اور وہ اس کے اندر غلطی ہو، اس غلطی پر نبی کو برقرار نہیں رکھا جاتا، وہی نازل ہو جاتی ہے اور حقیقت حال واضح کر دی جاتی ہے. یہ نبی کی عصمت کے خلاف ہوگی یہ بات کہ غلطی پر اس کو قائم رکھا جائے. یہی فرق ہے ایک نبی اور دوسرے مجتہد کے درمیان. مجتہد جو اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرتا ہے، اگر غلط بھی فیصلہ کرے گا تو اس کو تو اجر مل جائے گا، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو اس سے نکال دیا جائے. ہو سکتا ہے کہ اپنے ثواب دید اور اپنے فام اور اجتہاد کی بنا پر اس نے فیصلہ کیا جو واقعہ کے خلاف تھا، تو اس کی غلطی کو اٹھانے کا کوئی قانون نہیں ہے، لیکن نبی کو کسی غلطی پر قائم نہیں رکھا جاتا. اگر بالفرض ایسی بات ہو، ظاہری حالات میں کوئی دیکھ کر کے فیصلہ کر دے اور وہ غلط ہو، تو یقیناً اللہ کی جانب سے وحی آئے گی اور آپ کو اس غلطی سے نکال دیا جائے گا. یہی عصمت کا معنی ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی بات سے محفوظ رکھتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا آپ پر اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک گروہ نے ارادہ کیا تھا ان میں سے کہ آپ کو بھی بہکا دیں، یعنی اپنا طرفدار بنا دیں۔ منافق جتھا لے کر کے گئے، اس میں اچھے لوگ بھی تھے، مخلص مسلمان بھی تھے، اور صرف برادری کے بیس پر وہ سفارش کر رہے تھے کہ ہماری برادری کی آدمی، اور منافق یہ یقین دلاتے تھے کہ ہمارا آدمی ایسا کام نہیں کرتا۔ نیک آدمی بھی اس میں ملوث تھے، بسا اوقات نیک آدمی بھی ایسی باتوں میں آ جاتے ہیں، طرفداری کرتے ہیں برادری کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، محلے داری کی وجہ سے، اور کئی اور وجوہات ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گروہ نے ارادہ کیا تھا کہ آپ کو بھی بہکا دیں، رائے راست سے ہٹا دیں، اپنا طرفدار بنا دیں، آپ ان کو سچا سمجھنے لگ جائیں، چنانچہ ظاہری حالات میں ایسا ہی نظر آ رہا تھا۔ اور حضور نے قتادہ کو یہ فرمایا تھا کہ بھئی تم ایسے آدمیوں کے بارے میں کیوں پہ بات کرتے ہو کہ جن کی نیکی اور صلاحیت ذکر کی جا رہی، لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ ایسے کام نہیں کرتے۔ تو ظاہری حالات کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قسم کی رائے قائم کی۔ ہو سکتا تھا کہ آپ ان کے طرفدار بن جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما کر یہ جو وہ لوگ آپ کو اپنا طرفدار بنانا چاہتے تھے، یہ حقیقت یہ ہے کہ رائے راست سے ہٹانا چاہتے تھے کہ آپ غلط کار لوگوں کے ساتھی بن جائیں، چوروں کے آپ حامی بن جائیں اور ان کی طرفداری کرنے لگ جائیں، تو یہ تو رائے راست سے بہکنے والی بات تھی۔ تو ایک گروہ نے تو ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو اپنے ساتھ ملا لیں اور اپنا طرفدار بنا لیں، لیکن فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنے والے لوگ اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو بھی ایسا کرے گا اس کا وبال اس کی ذات پر پڑے گا۔ اگر کسی دوسرے آدمی کو اپنی طرفداری میں بنا لے گا، دوسرا آدمی اس کا طرفدار بن جائے گا، اس کا گناہ کم نہیں ہوگا، نہ یہ بچ سکے گا آدمی، کیونکہ اللہ کے سامنے جب فیصلہ ہوگا تو یہ تو مجرم ہوگا، اس کا وبال تو نقصان اس کی ذات پر پڑے گا ہر صورت میں۔ کسی اور آدمی کو بھی اپنا طرفدار بنا لے اگر فرض کرو، اس کا گناہ تو کم نہیں ہونے کا خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں، جہاں فیصلے ہوں گے آخری عدالت میں، وہاں اس کا جرم کم نہیں ہوگا، یہ ہر صورت میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ وما یضلون الا انفسهم، یہ نہیں بہکاتے مگر اپنی جانوں کو، اور یہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بالفعل آپ ظاہری حالات میں ظاہری دلائل کو دیکھ کر کے ان کے طرفدار بھی بن جائیں، پھر بھی آپ پر تو کوئی الزام نہیں ہے، کیونکہ جو دلیل دیکھتا ہے آدمی یا ظاہری حال دیکھتا ہے اس کے مطابق خیال قائم کرتا ہے، تو آپ پر کیا گناہ تھا؟ اور ان لوگوں پر ہر صورت میں الزام آتا ہے کہ یہ بہرحال دوسروں کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، خصوصاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا طرفدار بنا کر بے گناہ بننا چاہتے ہیں، کہ یہ تو بے گناہ بن نہیں سکتے، یہ جو بہکانا چاہتے ہیں یہ بہکانے کا وبال تو انہیں پر پڑے گا، آپ کا ہر صورت میں کچھ نقصان نہیں ہے، ظاہری حالات کے مطابق بھی، اور حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ آپ پر خاص مہربانی فرماتا ہے۔ اللہ نے وہی نازل فرمائی، چنانچہ یہ دو رکوع اسی سلسلے میں اللہ نے نازل فرمائے، یہ جو واقعہ پیش آیا تو فرمایا وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔ کتاب سے قرآن کریم، اور حکمت سے مراد امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنت، یہ سنت حکمت ہے۔ حکمت میں بہت سے اقوال ہیں کہ حکمت سے کیا مراد ہے، مالک صاحب یہ فرماتے ہیں، اور دوسری جگہ سورہ احزاب کی آیات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی جہاں اللہ نے فضیلت بیان فرمائی ہے، وہاں یہ ہے کہ وذکر نما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، تم تو یاد کرو، ذکر کرو ہر وقت تو اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں تمہارے گھر میں پڑھی جاتی ہیں، اور حکمت، حکمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کی زبان مبارک سے صادر ہوئی چیزیں، وہ سب حکمت میں داخل ہیں۔ تو اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے جو وحی جلی ہے، جس کے الفاظ بھی من جانب اللہ آئے، اور حکمت یہ وحی خفی کہلاتی ہے۔ خفی یہ کہ اس کے الفاظ تو نہیں ہیں لیکن مضمون خدا کی جانب سے القاء ہوتا، جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو باتیں ثابت ہیں صحیح سند کے ساتھ، وہ اللہ کی جانب سے القاء کی ہوئی، اللہ نے آپ کے قلب مبارک میں ڈالی ہیں، ایک جلی کے الفاظ بھی اور حروف بھی ڈال دیے، وہ کتاب اللہ ہو گئی، اور ایک یہ ہے کہ وہ مقاصد اور وہ معانی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک پر ڈال دیے، آپ نے اس کی وضاحت کر دی، وہ قرآن کی شرح ہے اور اس قانون الہی کی تشریح ہے، وہ حکمتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، وعلمک، اور آپ کو سکھلائی ہے، ما لم تکن تعلم، وہ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ دوسری جگہ ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ ایمان کی تفصیلات سے بھی باخبر نہیں تھے اور کتاب کی تفصیلات سے بھی باخبر نہیں تھے، اللہ نے وہی نازل فرما کر آپ کو ان سب سے آگاہ کیا، جو چیزیں آپ نہیں جان سکتے تھے اللہ نے وہ آپ کو بتلا دی، وحی الہی کے ساتھ کوئی، وحی جلی کے ساتھ کوئی، وحی خفی کے ساتھ، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیزیں سکھلائی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور بعض آل بدعت حضرات یہاں سے کلی غیب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علم کا معلوم تکن تعلم، آپ کو سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی سب باتیں ذرہ ذرہ سکھلا دی، حالانکہ یہ مطلب یہاں سے نہیں نکل سکتا۔ آپ کو جتنی باتیں نبوت کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہیں وہ تو مکمل طور پر اللہ نے سکھلائی، تکوینی امور یا بعض ایسی چیزیں کہ جن کا نبوت سے کچھ تعلق نہیں ہے، ان میں سے بھی اللہ نے بہت سی چیزیں سکھلائی لیکن ذرے ذرے کا علم نہیں سکھلایا۔ اگر یہی بات تھی تو یہ آیت جب نازل ہوئی ہے یہ سن 5 یا 4 ہجری کے اندر نازل ہوئی، اگر سب کچھ ہی سکھلا دیا تھا تو اس کے بعد پھر قرآن کی صورتیں کیسے نازل ہوئی، یہ تو ضرورت نہیں تھی ان کے نازل ہونے کی، حالانکہ اس کے بعد بھی بہت سی صورتیں نازل ہوئی، سورہ مائدہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے، سورہ توبہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے، سورہ احزاب اس کے بعد نازل ہوئی ہے، اور بہت سی صورتیں اس کے بعد نازل ہوئی۔ جب ایک چیز سکھلا دی گئی ہے تو پھر دوبارہ نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ لوگ غلط سمجھتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قدر حضور کو علم دیا وہ سب سے زیادہ دیا، پوتی تو علم الاولین والآخرین، پہلوں کا بھی پچھلوں کا بھی، لیکن علم محیط نہیں، علم محیط تو اللہ کا خاصا، عالم الغیب و شہادت صرف خدا کی ذات، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شریعت اور دین کا مکمل علم دیا جاتا، لیکن ہر ذرے ذرے کا، اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوائی جہاز بنانا نہیں جانتے تھے، پرزے بنانا نہیں جانتے تھے، یا فلاں قسم کی چیز بنانا نہیں جانتے تھے، تو اس میں کیا ہے آپ کی ذات پر؟ یہ تو چیزیں ایسی ہیں جو کائنات سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا ہاں اگر کوئی مسئلہ مسائل حلال حرام دین کی بات کے بارے میں کوئی کہے کہ حضور نہیں جانتے تھے تو وہ یقیناً کفر کا ارتکاب کرنے والا ہو، لیکن دنیاوی باتیں جو ہیں جو انسان اپنے عقل تجربے سے یا مشاہدے سے کرتے رہتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں اور بہت سے علم ایسے ہیں جو مضر ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں سکھلائے نہ آپ کی شان کے لائق، یہ حضور سحر نہیں جانتے، اس میں حضور کی کون سی توہین ہے، آپ کہانت نہیں جانتے، آپ نجوم کا علم نہیں جانتے، آپ شعر و شاعری نہیں جانتے، اس میں حضور کی توہین نہیں ہے، کہ یہ چیزیں آپ کی شان اور آپ کے منصب کے خلاف، جو چیز آپ کے منصب کے لائق ہے اس میں اگر کہا جائے کہ آپ نہیں جانتے تو بے شک وہ توہین ہوگی، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی نفی کرنی آپ سے ضروری ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفہیمات الہیہ میں فرماتے ہیں کہ صفات وجوب کی نفی آپ سے کرنی واجب ہے، ورنہ ایمان نہیں آئے گا۔ یہ کہنا کہ آپ واجب الوجود نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قدرت تامہ کے مالک نہیں ہیں، آپ علیم کل نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے ذرے ذرے کا آپ علم نہیں جانتے، اس کی نفی کرنی ضروری ہے، کیونکہ یہ شان الوہیت کے ساتھ تعلق رکھنے والی بات ہے۔ واجب الوجود بھی صرف خدا کی ذات ہے، قادر مطلق خدا کی ذات ہے، علیم کل بھی خدا کی ذات ہے، اور ذرے ذرے کا علم یہ بھی صرف اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے، محیط کل بھی خدا کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ اور سکھلایا آپ کو وہ جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، نبوت سے زیادہ کوئی فضیلت والی بات نہیں، پھر نبوت کے سلسلے میں بھی ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنایا اللہ تعالیٰ، آپ کو خاتم النبیین فرمایا، پھر آپ کو جو کتاب عطا فرمائی ہے وہ سب کتابوں سے افضل، اور آپ کی امت بھی دوسری امتوں سے افضل، اور آپ کا اتباع کرنے والے بھی زیادہ، آپ کی نبوت بھی عام، معجزات بھی آپ کے دوسرے نبیوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اور آپ کے پیروکار بھی اللہ تعالیٰ نے، ظاہری اور مانوی اولاد بھی اللہ نے آپ کی سب سے زیادہ بنائی، یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی عنایت بہت بڑی ہے آپ۔ یہ منافق کس طریقے سے یہ آپ کو اپنا طرفدار بنا سکتے ہیں، یہ منافقوں کی مذمت ہو رہی ہے، اور ایمان والوں کو بات سمجھائی جا رہی، حضور سے خطاب ہے اور بات دوسروں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کا طرفدار نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو تو محفوظ رکھتا ہے، ایمان والوں کو بھی پوری طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے طرفدار نہ بنیں اور کسی غلطی کا ارتکاب نہ کریں، اور اگر بالفرض کسی وقت غلطی ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ خدا سے معافی مانگیں، بخشش مانگیں، یہی اس گناہ کو صاف کرنے کا اور اس سے پاک ہونے کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان معافی مانگ لے خدا سے، استغفار کر لے۔ اگر ایسا کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ کو پائے گا کہ وہ بخشش کرنے والا اور مہربان۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت بھی بیان فرما دی، آپ کی فضیلت بھی بیان فرما دی، اور آپ کا درجہ اور مرتبہ بھی، اور آپ کی کتاب کا، اور آپ پر جو اللہ نے حکمت نازل فرمائی ہے اس کا درجہ بھی بیان کر دیا، منافقوں کی مذمت بیان کر دی، اور وہ جو سازش کرنا چاہتے تھے اس کو اللہ نے ناکام کر دیا، اور مومنوں کے لیے اسوہ اور دستور بیان کر دیا تاکہ وہ منافقوں کی اس قسم کی باتوں سے بچتے رہیں۔ آگے ابھی مزید اس سلسلے میں اور بھی منافقین کے مشورے اور میٹنگیں جو ہوتی ہیں ان کی مذمت بھی اللہ تعالیٰ بیان فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما۔ لا خير في كثير من نجواهم، کچھ بہتری نہیں ہے. بہت سے ان کے پوشیدہ مشوروں میں اللہ, مگر وہ شخص کہ جس نے امر اب صدقت, حکم دیا صدقہ کرنے کا, او معروف یا نیک کام کرنے کا, او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جو شخص کرے گا یہ کام ابتغاء مرضات اللہ, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے, پسند قریب ہم دیں گے اس کو اجرن عظیمہ, بہت بڑا اجر. پہلے منافقین کی مذمت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ منافق لوگوں کی کارگزاری یہ تھی, برا کام خود کیا, چوری کی اور پھر دوسرے بے گناہ کے سر تھونپ دیا, اور اپنی برات کا اظہار کرنے لگے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی باور کرانے لگے کہ یہ لوگ چور نہیں ہیں, انہوں نے چوری نہیں کی, اور جو لوگ ان کے بارے میں شبہ کرتے ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں, یہ تو اچھے لوگ ہیں, صلاحیت والے لوگ ہیں, یہ چوریاں نہیں کرتے. اور اس سلسلے میں آپس میں مشورے کرنا کہ ہمارا آدمی بے گناہ ثابت ہو, اس کے لیے برادری کے بڑے آدمیوں کو ساتھ ملانا, بڑے چودھریوں کو, تاکہ وہ بھی سفارش کریں اور ہمارا آدمی اس بدنامی سے بچ جائے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ یقین دلانے کی کوشش کی انہوں نے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرما کر قرآن کریم میں منافقوں کی کلی کھول دی اور حقیقت حال واضح کر دیا, اور صاف بات کھل گئی کہ چوری انہوں نے کی ہے, اور ان کی روش بہت مذموم ہے, بری ہے. یہ وہ اپنے آدمی کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمت کا بھی مسئلہ آ گیا کہ اللہ کا فضل اگر نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ یہ لوگ بھی آپ کو غلط بات کا جانبدار بنا دیتے, لیکن آپ پر تو اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے, اس واسطے اس نے آپ کو خبردار کر دیا, آگاہ کر دیا, اور ساتھ ہی مومنین کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ ایسے خائن لوگوں کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے, اور ان کے حق میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, یہ خائن ہیں, خیانت کرنے والے لوگ ہیں, اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. جن لوگوں نے بظاہر مخلص مسلمانوں میں سے بھی جو برادری کی وجہ سے یا محلے داری کی وجہ سے طرفداری کی تھی, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ فرمائی کہ تم آج دنیا میں ان کی طرف سے وکالت کرتے ہو اور ایسے خائن اور مجرموں کو تم بری ثابت کرنا چاہتے ہو, تو قیامت والے دن کون اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی طرف سے وکالت کرے گا. یہ سخت تنبیہ تھی تاکہ مومن آئندہ کے لیے خبردار ہو جائیں اور ایسے لوگوں کی طرفداری نہ کریں جو خیانت کرنے والے ہیں. پھر یہ ہے کہ ان لوگوں کی یہ کارگزاری یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ خود گناہ کیا اور بری آدمی کے سر پر لگا دیا. بری آدمی چاہے کافر ہو,